बोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर उन भी दे जरा अखियां फोर। सुन गोरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर उन भी दे जरा अखियां फोर। तुझे चौपाटी का वो फुटपाथ हुई थी हमारी जहाँ पहली मुलाकात। याद है तुझे चौपाटी का वो फुटपाथ हुई थी हमारी जहाँ पहली मुलाकात। देखो जरा तू है वो ही या है कोई और। सुन गोरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर उन भी दे जरा अखियां फोर। सुन गोरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर उन भी दे जरा अखियां फोर। तेरा हसबंड तू है मेरी वाइफ, यही ऑफिसर से तो रहेगा सारी लाइफ। आ, क्या? अरे मैं हूँ तेरा हसबंड तू है मेरी वाइफ, यही ऑफिसर से तो रहेगा सारी लाइफ। लाइफ करेंगे हम फिर कभी गौर। सुन गोरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर होने भी दे जरा अखियां फोर। सुन गोरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर होने भी दे जरा अखियां फोर। याद है तुझे वो मेरा तान तोड़ सांग, सांग खाता है तो वो थी मुर्गे की बांग। याद है तुझे वो मेरा तान तोड़ सांग, सांग खाता है तो वो थी मुर्गे की बांग। तूने उसी बांग पे कहा था वन समार। सुन गोरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर होने भी दे जरा अखियां फोर। सुन गोरी खोल जरा घूंघट का डोर, घूंघट का डोर होने भी दे जरा अखियां फोर।